En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Pilestræde holder vinterferie, men du slipper ikke helt for os, for vi genudsender nogle af vores tidligere programmer. Nogle du måske har hørt, måske kunne du godt holde ud og høre dem en gang til. Det synes vi, du skulle. I dag kan du høre vores interview med chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik. I midten af december udgav han bogen En smal bro over afgrunden om terrorangrebet i Israel den 7. oktober. Det var min kollega Mads Klint, der interviewede ham, og det blev bragt første gang i Pilestræde 19. december. God fornøjelse. I din bog beskriver du en tidlig lørdag morgen. Du stod op med din 6-årige søn, der vågner der ved 6-tiden. Ja. Og hvad er det, I laver? Han vågner jo først, det gør han altid, og så følger jeg med. Og så går han straks i gang med en af sine projekter, som man jo gør, når man er 6 år. Og det er sådan en Star Wars fighter, sådan en stor Lego-samlesæt. Og det er han i fuld gang med allerede i forvejen, og sætter sig straks ned i det, som børn jo kan. Og hvad gør du? Jeg forsøger ligesom at undslippe hans anmodninger om at hjælpe med at finde de rigtige brikker, fordi han ikke selv gider finde dem. Og ellers laver mig en kop kaffe og går rundt og nyder stillheden der. Nogle 6 lørdag morgen, der er jo dejligt stille, og starten af oktober, som man måske husker, var mærkeligt varmt. Det var weekenden der. Det var en skøn weekend, så jeg åbnede døren til terrassen og nyder luften og tænker, nu er der nok lige lidt ro og fred, inden det hele går løs. Hvad sker der så? Jamen så på et tidspunkt, lidt senere, ved halv 9-tiden, der kigger jeg så i telefonen og kan straks se, at der er noget i gang. Der er en dansker, der har lagt et opslag op på Facebook om, at der er noget helt uoverskueligt og et terrorangreb i gang i det sydlige Israel, og det kan jeg jo så konstatere ved at tjekke nogle israelske aviser, at det er rigtigt. Og det er også helt åbenlyst, at det er noget andet end det, man er vant til dernede fra. Det er ikke et knivstikkeri eller nogen, der er blevet påkørt eller skudt ved en busstation eller ved strandpromenaden i Tel Aviv. Det er noget helt uoverskueligt, og det er stadig i gang, og det er meget stort. Og hvad gør du så? Jamen, så går jeg ind til min kone og siger det, og så danner vi os det lille bitte ikke eksisterende overblik, man kan have på det tidspunkt. Og så beslutter vi os for, det vil vi ikke. Vi vil på en eller anden måde prøve at holde det lidt væk, fordi ellers er den weekend jo tydeligvis allerede helt smadret. Ikke? Så bliver man suget helt ned i det, for der bliver ved med at komme ting, og der bliver ved med at komme meget for uroligende ting på sociale medier, fra kibbutzerne særligt omkring Gaza. Så prøver vi ligesom at ignorere det i nogle timer, indtil man ikke kan det mere. Ja, for det, jeg præsenterede i starten som sådan en almindelig, forsøgte i hvert fald at præsentere som en almindelig sløv morgen, det var lørdag den 7. oktober, ja, hvor Israel blev angrebet. Ja. Verden står på tærsklen til endnu en krig. I et overraskelsesangreb krydsede Hamas-soldater i morges grænsen fra Gaza ind i Israel og indtog flere byer. Og nu har Martin Krasnik så skrevet en bog for at samle tankerne, som han skriver. Han er blandt andet kommet frem til, at han ikke kan se, hvordan Israel ellers skulle have reageret på terrorangrebet. Mener han, at bomberegnen over Gaza, de over 17.000 dræbte og overtrædelserne af krigens lov, er et proportionalt svar? Er det inden for skiven? Det spørger jeg Weekendavisens chefredaktør om i dag. Mit navn er Mads Klint, og jeg låner stadig værtstolen fra Kors Vejstrup. Velkommen i Pilestræde. Om mandagen, 2 dage efter terrorangrebet, skal du aflevere dine 3 børn i den jødiske skole i København. Hvordan er det? Altså, det afviger jo meget fra normalen, som jo i forvejen er ret speciel. Altså, der er vagter, politi, bevæbnede vagter foran synagogen, og det sædvanlige sikkerhedssystem, der ligesom er på plads. Det er ikke noget, man normalt sådan skænker så store tanker, når man har børn på den jødiske skole. Sådan er det simpelthen. Men det er jo stemningen, der er markant anderledes. Altså, folk er fuldstændig i chok. Altså, fuldstændig blege og går rundt med de der sådan, sådan lidt opspilede øjne, som om man lige har set et eller andet helt forfærdeligt. Kan du huske, hvad I siger til hinanden, jer forældre? Jamen, altså den morgen tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg taler rigtig med nogen om det, fordi det er, altså, jeg tror folk, dem der siger noget, de siger måske, kæft, det er så forfærdeligt, men det er jo, fordi vi er jo midt i det. Mandag, der var kommet nogle historier ud om den teknofest blandt med en masse unge mennesker, der er blevet slået ihjel. Slået ihjel, siger jeg. Myrdet, henrettet, koldblodigt, maltrakteret, tortureret. Det er jo det, der var med de dage der. Det var jo ikke afsluttet. Det blev bare ved, og det blev større og vildere. Så at aflevere børn på skolen der, det var sådan en dobbelt ting, hvor man både var til stede i Israel, jo, og alle på skolen kender nogen i Israel, og familiemedlemmer i Israel er forbundet på en eller anden måde. Og så er der det parallelle, som jo handler om det man selv er, altså, selv er i, nemlig jødiske institutioner og den risiko, der er ved at have børn i dem, eller være i dem, som var der i forvejen, og som lige nu her, der, den mandag der, føltes meget påtrængende. Jeg har hørt dig beskrive det før, det her med sikkerheden omkring den jødiske skole. Et er selvfølgelig i forhold til det her konkrete angreb og tiden lige efter. Men som jeg forstår det, ser du det også som en form for mangel på værdighed nærmest for jøder, at de skal aflevere deres børn i en skole med vagter. Kan du ikke prøve at forklare det? Jeg ved ikke, om man skal kalde det. Jeg tror ikke, jeg bruger ordet værdighed. Jeg synes ikke, det er så meget med værdighed at gøre. Men det har slået mig mange gange, at når man lever under de forhold, hvor man skal aflevere børn på en bevogtet skole, der, så er man jo et andet sted end alle andre. Det er jo ikke normalt. Og det er vildt nok, at det ender med at være normalt, fordi det er ligesom en normal tilstand, men det er det jo ikke. Det er jo helt skørt og ubehageligt. Men det slår mig jo så, at det, altså, ud over det, at det er unormalt, så er der også noget ydmygende ved, at man skal beskyttes af staten og bevæbnede politifolk. Altså, at man ikke er ligesom alle andre, og heller ikke selv kan beskytte sig selv. Altså, det er jo en lille smule ydmygende. Mm, det er det, jeg oversætter som et spørgsmål om værdighed. Ja. Alle ved, hvem Martin Krasnik er. Men hvis jeg beder dig om at præsentere dig selv alligevel, hvad siger du så? Det kommer an på, hvornår du spørger, men normalt er jeg jo mand og journalist og far og ægtemand og dansker og europæer og jøde, og det jødiske fylder, det er nok det, du er ude efter. Altså afhængig af dagen. Jeg var spændt på, om du sagde jødisk chefredaktør eller Martin Krasnik. Jeg er i hvert fald ikke nogen jødisk chefredaktør. Det er jo, altså, det er der helt sikkert nogen, der synes, jeg er, men det synes jeg bestemt ikke selv. Men det der med at være jøde, det fylder jo, afhængig af, hvordan man har det på den pågældende dag, så fylder det jo mere eller mindre. Jeg har jo aldrig lagt skjul på min jødiske baggrund, og jeg synes, det er interessant at tale om og forholde mig til. Jeg synes, det er et dybt fascinerende emne at skrive om og studere. Men jeg vil sgu selv bestemme, hvornår jeg er det. Altså det, der er så ubehageligt i de her uger og måneder, og det er jo heller ikke noget nyt, det er, når andre beslutter sig for, om man er det. Grunden til, at der står vagter foran den skole for Søren, det er jo, at andre beslutter, at det er et sted, man kunne have lyst til at angribe. Så man bliver gjort til noget andet, som man ikke har lyst til. Og for mange bliver man gjort til det kun alene. Det jødiske, og det er virkelig ubehageligt. Du skriver i bogen, at du er tilbage som jøde, faktisk. Ja. Efter at have slukket... Ja. For det i jamen, det er ikke den jødiske del af dig i 20 ja, år. Ja, det er mere den del af mig, der har haft noget at gøre med den, altså menigheden og det jødiske samfund, så jeg ikke rigtig orket det. Men nu er du tilbage, siger du, efter at have slukket 20 år. Hvorfor? Altså, jeg er tilbage, fordi jeg har fået børn, som startede på den jødiske skole. Altså, jeg gik der jo selv og var også aktiv i det jødiske samfund, da jeg var ung. Måske er det bedste svar på spørgsmålet, at jeg er blevet mere bevidst om, at det også er vigtigt, altså at sætte sine børn på en jødisk skole, er jo også at bidrage til, at der er et jødisk samfund i Danmark. Altså et jødisk samfund uden en velfungerende skole findes ikke. Altså det kan jeg ikke rigtig, det kan jeg ikke se for mig. Så det er også et bidrag til noget, som jeg synes er vigtigt. Det er et urimeligt spørgsmål. Det vil du også sige. Men nogen tænker det sikkert. Så hvorfor gør du det? Ja. Hvorfor? Du kender risikoen. Ja. Du ved, der står de vagter, og så videre. Du må have lavet en afvejning, eller dig din kone må have talt om. Men det er jo en afvejning, man ikke kan lave, fordi den er jo... det er et regnestykke, der ikke rigtig går op i år. Men selvfølgelig tror man jo ikke, der sker noget og regner med, der sker noget. Men det er jo fordi, at det er så vigtigt. Altså hvis jeg ikke gjorde det, hvorfor skulle andre så gøre det? Og så ville der ikke være nogen jødisk skole, så ville der ikke være noget jødisk samfund. Altså, så det er mit bidrag til det. Og det er et faktum, at jøder i Europa har levet under en eller anden form for trussel eller en særlig situation. Altså altid historisk. Der har været måske nogle perioder, hvor vi har bildet os ind, at det var forsvundet, men sådan er det. Det er vilkåret. Altså, det er sådan, man lever som jøde i Europa, og det må man tage på sig, simpelthen. Og så må man bære de eventuelle regnestykker, der ikke går op ind i hovedet. Ikke? Israel has responded to the attacks by Hamas with a complete siege on Gaza, as it vows to respond with a force like never before. Martin, du startede med at fortælle, hvordan du oplevede terrorangrebet den 7. oktober, hvor 1200 israeler blev dræbt af Hamas-krigere og andre islamistiske terrorister. Hvordan har du oplevet Israels svar? Hvordan har jeg oplevet Israels svar? Jeg mente jo, ligesom rigtig, rigtig mange andre, at Israel selvfølgelig måtte svare igen. Og det gjorde de jo allerede på dagen. Jeg ville nok have ønsket, at man havde ventet lidt og tænkt sig om, før man gjorde det, så man samtidig kunne have udviklet en strategi og en plan for, hvad man skulle gøre i det øjeblik, man holder op med at bombe. Og det har Israel jo ikke gjort, desværre. Svaret har jo været først bombardementer fra luften, og så siden det hen en landinvasion i den nordlige Gaza, og så det sydlige Gaza. Og jeg ser jo med gru på konsekvenserne, for ligesom alle andre. Og det bliver jo kun værre og værre. Så jeg oplever det som svært og også meget dobbelt. Cirka dræbte indtil videre i det sønderbombede Gaza, som vi konstant ser billeder af. Alene i løbet af de første 6 dage af krigen kastede Israel 6.000 bomber over Gaza, og det er langt mere intense bombardementer, end vi har set i nyere tid, tror jeg. Alligevel skriver du i din bog, at du har svært ved proportionalitetsspørgsmålet. Hvorfor? Det er, fordi jeg synes, det bliver diskuteret på en lidt mærkelig måde. Jeg forstår godt anfægtelsen. Altså, hvor man jo må spørge sig selv, er det værd, det her? Så mange civile ofre, så meget lidelse, så mange uskyldige, så mange børn, der dør. Men problemet er, at spørgsmålet om proportionalitet blev rejst ganske få dage efter, at Israel var begyndt at bombe. Altså, i det øjeblik, at antallet af dræbte palæstinensere var oversteg antallet af dræbte israelere, civile, så blev Israel anklaget for, at det her, det er ude af proportioner. Og selvom det er forfærdeligt, så er det jo ikke sådan, man skal forstå proportionalitet i krig. Og det er jo en krig, det her. Det er jo ikke sådan en kamp på, hvem der lider mest. Det er jo en krig, hvor en part angriber en anden part. Selvfølgelig er der en masse kontekst, men der er en part, der angriber den anden. Og så er der et svar. Og det er militært, og det er en klar militær overmagt. Det er jo fuldstændig umuligt at forestille sig, at Israel skulle kunne svare militært, uden at der ville dø flere palæstinensiske civile end israelske. Altså, hvis det var målet, så skulle Israel have stoppet med det samme. Og så forstår man ikke, hvad proportionalitet handler om. Proportionalitet er jo et udtryk, som drejer sig om, at der skal være et proportionalt forhold mellem krigens konsekvenser og krigens mål. Og krigens mål er at svare på Hamas' terrorangreb, og eliminere eller svække Hamas så meget som muligt. Så mener du, der er overensstemmelse mellem mål og midler? Det mener jeg faktisk ikke, der er. Jeg mener, at konsekvenserne er for voldsomme. Men det siger jeg, fordi at Israel ikke samtidig klart fortæller os, hvad målet er. Man siger, at man vil eliminere Hamas, udrydde Hamas, og det er jo ikke muligt at gøre kun ved at bombe. Altså, det kræver en politisk og diplomatisk løsning, som den israelske regering ikke lægger frem. Og af den grund, og jeg ved godt, det er måske et mere kompliceret svar, end mange vil give, men af den grund, så bliver det ude af proportioner. Israel's prime minister says lessons will be learned after 3 hostages, one waving a white flag of surrender, were shot dead by their own forces. Man kan jo se, de skød jo 3 gidsler her forleden, som vifter med hvide flag. Så er det jo helt åbenlyst, yes, at Israel ikke gør nok for at forhindre civile ting. Godt. Så Martin Krasnik mener, ja, 17.000 dræbte, det er ude af proportioner. Ja, det er ude af proportioner, Men du kan ikke stoppe sætningen der. Det er ude af proportioner, hvis man ikke samtidig fremlægger en plan for, hvad der skal ske og hvad målet er. Så er det jo fuldstændig klart ude af proportioner. Bare lige for at forstå, du kunne godt se, hvis man, altså, at man havde fremlagt en plan, hvor man så kunne sige, 17.000 dræbte, mange af dem civile. Men forestil dig nu, at Israel samtidig nu her havde indkaldt til møder om, en, om hvad der skulle ske, når man holder op, når man stopper. Og talt med de palæstinensiske selvstyre, talt med amerikanerne, talt med de arabiske lande i området om, hvad er planen? Målet er at fjerne Hamas. Det mål kan ikke opfyldes, hvis vi efterlader Gaza i ruiner og genbesætter, som nogle israelere mener, og som Benjamin Netanyahu har flirtet med. Vi kan i hvert fald ikke eliminere Hamas ved bare at lade det være, altså svæve i luften, hvad søren der skal ske, når den her krig er slut. Hvis Israel havde gjort det, så ville diskussionen om proportionalitet for mig betyde noget andet. Så ville jeg kunne se, at det her havde, altså havde en retning og et formål. Mm. Så du måske som, kunne se målet med galskaben? Kunne se målet med proportionaliteten. Mm. Altså, sagen er jo, at Israel lige nu kun gør det ene. Og derfor så bliver det jo ud af proportioner. Altså, det er virkelig et problem. Og det er jo ikke kun Israel, der skal komme med det svar. Altså alle, der sidder og vrider hænder og kigger fuldstændig bedrøvet eller rasende på antallet af civile ofre i Gaza, de gør jo heller ikke noget. Der er ingen rundt om, der fordømmer Israel, der kommer med forslag til, hvordan skal man agere i Gaza, når Hamas forsvinder eller er ude, og Israel er færdig. Fordi hvis man ikke gør noget, så kommer Hamas jo tilbage. Og så er vi tilbage til tiden før 7. oktober, og så starter krigen igen. Måske ikke næste måned, men om et halvt eller et helt år. Og så er der ikke, altså, og så er det jo helt ude af proportioner, at så mange mennesker er døde. Men der er noget, der undrer mig, når jeg læser din bog. Du skriver nemlig, grundlæggende kan jeg ikke se, hvordan Israel ellers skulle have reageret. Og du skriver, at du er enig i, at man skal forsøge at eliminere Hamas. Men samtidig så skriver du, at det kan slet ikke lade sig gøre. Jeg citerer, jeg tror ikke på, at man endegyldigt kan fjerne Hamas ved at ødelægge det meste af Gaza. Hamas er ikke bare en islamistisk terrorbevægelse, det er en sindstilstand. En voldslogik, der er så dominerende, at selv mange fredelige palæstinenser er ude af stand til at se den for, hvad den er. Hvordan hænger det sammen, Martin Krasnik? Du kan ikke se, hvad Israel skulle have gjort anderledes. Hamas skal elimineres. På den anden side siger du, det kan ikke lade sig gøre. Men det, synes jeg, hænger fuldstændig sammen, som jeg lige prøvede at forklare før. Altså, Israel reagerede naturligvis, som alle andre stater vil have reageret, når man bliver udsat for sådan et terrorangreb. Så vil man reagere, både for at vise en eller anden form for konsekvens, og for at forsøge at fjerne den trussel, så det ikke sker igen. Hamas har jo for søren sagt meget tydeligt og klart, at de vil gentage det her angreb, så snart de får muligheden for det. Hvad skal man så ellers gøre, end at forsøge med militære midler at fjerne Hamas? Eliminere Hamas. Det kan kun ske militært. Det er den ene del af det. Det er den ene del af det. Det er virkelig vigtigt at understrege. Men jo i Gaza, hvor der bor ekstremt mange mennesker meget tæt, selvfølgelig er der mange civile ofre. Det er forfærdeligt, det er sådan. Hamas opfører sig også på en måde, så de civile, antallet af civile ofre vokser og vokser. Hamas bærer et kæmpe ansvar for det. Heller ikke nogen, der særligt interesserer sig for det. På den anden side, så kan det ikke ske. Man kan ikke fjerne Hamas, hvis man ikke samtidig sætter en politisk proces i gang, som gør det muligt at nå fred og i kompromis med palæstinenserne, som også palæstinenserne kan se sig i og forstå og være i. Og det gør den israelske regering ikke, og har jo ikke gjort i snart 20 år. Og det er jo det, der er det. Det er jo den anden del af det. Man kan fjerne Hamas' tunneler, man kan fjerne mange af deres krigere, man kan gøre alt muligt. Man kan også slå deres ledere ihjel, som Israel forsøger. Men man kan ikke fjerne Hamas som en ideologi, hvis man ikke tilbyder et klart fredeligt alternativ. Og det er det, jeg mener. Og jeg synes simpelthen, det er fuldstændig logik for. Men er der så ikke en kæmpe risiko for, at det her svar, som Israel nu har givet, bare gør tingene endnu værre? Det kommer til at få palæstinenserne til at hade Israel endnu mere? Jo, helt klart. Det er en meget stor risiko, og jeg forstår godt de palæstinenser, der nu hader Israel mere, end de gjorde i forvejen. Og det ligger et kæmpe ansvar på Israel og omverdenens skuldre, og det er jo det, jeg taler om her. Det er et ansvar for at løse situationen i Gaza. Gaza ligger der som en fuldstændig, det er jo en skamplet på verdenssamfundet. Gaza ligger der, og ingen har nogensinde taget ansvaret. Israelerne har ikke. Palæstinenserne har ikke. Hamas har ikke. Det palæstinensiske selvstyre har ikke. Og verdenssamfundet har ikke. De arabiske lande har ikke. Ingen tager ansvaret for Gaza. Og nu kommer alle fordømmelserne jo nu, uden at der er nogen, der siger, okay, hvordan kan vi løse det her? Skal vi have en international styrke ind? Skal vi have de arabiske lande til at spille en rolle? Hvad kan alle kritikerne gøre for at løse det her problem? Der er altså langt mellem snapsene der. Martin, din bog hedder En smal bro over afgrunden. En reference til, kan jeg forstå, den smukkeste jødiske sang, der findes. Fortæl lige kort om den. Det er en tekst, der er skrevet af en sådan navnkundig jødisk rabbiner i 1800-tallet. Østeuropæisk selvfølgelig, rabbiner, som tror ukrainsk. Altså oversættelsen fra det hebraiske er, at hele verden er en smal bro, og det gælder om ikke at være bange. Altså, og i det ligger jo, at man kan ligesom bare se det som et vilkår, at man befinder sig på en smal bro. Det er jo ligesom den jødiske erfaring, og der er en afgrund omkring, og man kan kun bevæge sig fremad, hvis man lader være med at kigge ned hele tiden, kigger frem og bevæger sig og smider angsten fra sig. Og jeg synes, det er en god titel, fordi det jo også handler meget, siger meget om det, der sker lige nu i Mellemøsten, at det er en konflikt, der nu har grebet alle parter af angst og sorg og vrede og frustration og panik, og det er meget, meget dårlige rettesnore, når man skal finde et fornuftigt kompromis. Ja, og den anden del af det refren der, altså hele verden er en smal bro, den anden del, den siger jo, det handler om ikke at være bange. Ja. Men du er bange. Jeg er jo ikke bange som sådan, altså jeg lever et normalt liv, og jeg tænker ikke meget sådan hele tiden over, der er en rigtig stor risiko for, der sker mig mellem mine børn måde. Det er jo ikke sådan, sådan kan man jo heller ikke leve, men det er jo også en beslutning at sige, nu lægger vi det fra os. Og at skrive sådan en bog, det er jo også et ret godt terapeutisk middel til at lægge frygten og frustrationen fra sig, fordi så bliver man nødt til at sætte ord på noget, som er mere rationelt. Og det ville være utrolig dejligt, hvis flere gjorde det. Fordi der er løsninger i den konflikt. Det kræver bare, at man skruer fornuften langt mere på. Det er de nuancer, du efterløser i din bog og andre interview, du har givet. Du kritiserer også, at krigen dernede og konflikten mellem Israel og Palæstina bliver importeret et til et hertil og bliver til antisemitisme. Tænker du nogensinde, for eksempel når du afleverer dine børn der i den jødiske skole, at det havde været nemmere at leve som jøde uden Israel? Det er virkelig et godt spørgsmål. Sådan har jøder tænkt, indtil de holdt op med at tænke sådan. Altså, sådan tænkte jøder jo, da oplysningen kom, og demokratiet kom, og gav det jødiske mindretal i Europa rettigheder og emancipation osv. Og da der så kom nogen og vrøvlede om, at det ville være godt med en jødestat, så tænkte de, hvad skal vi det? For vi er tyskere, vi er franskmænd, vi er briter, vi er danskere. Altså, vi bor her. Vi er landsmænd, vi er europæere. Hvorfor skal vi bo i et varmt, snavset, lille, åndssvagt landområde for enden af middelhavet? Men så kom pogromerne i slutningen af 1800-tallet. Så kom alle de antisemitiske agitatorer i hele Europa, der kulminerede med Hitler og Nazi-Tyskland og jødeforfølgelserne. Og det var det, der fik de fleste jøder, for ikke at sige alle jøder nærmest i verden, til at sige, det har ikke noget at gøre ved det. Vi må have en jødisk stat. Og det er jo lige så presserende i dag. Der ligger jo i spørgsmålet, at hvis der ikke var Israel, så ville der heller ikke være antisemitisme. Altså, antisemitismen, også den arabiske, fandtes også før 48, hvor Israel blev grundlagt. Og antisemitismen har været et vilkår for jøder i flere tusind år. Det er den også i dag. Den får hele tiden nye karakter og nye ansigter, men den findes. Så selvfølgelig bliver man nødt til at have en jødestat, hvor jøder kan rejse hen, hvis de ikke synes, de kan andet, og smække døren efter sig. Det har bare vist sig at være sværere end som så, som man kan se nu. Martin Krasnik, chefredaktør, far, jeg ved ikke hvilken rækkefølge, jøde og meget andet. Ja, det svinger lidt. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Det var alt fra en sygdomsramt Pilstad-redaktion, der i dag kun talte Thomas Arndt og mig selv, Mads Klint. Tak for at lytte med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov.